že hněd na mě dělal oči. Ten s tou píšťalou. Eliško. Eliško. Eliško. To víš, že dělám. Slyšíte? Celý večer po mně koukal. No. A nepřišel. Třeba si řekl, že mu bude líp samotnému s tou jeho píšťalou. Aby ti asi křeměnil do toho. Nechybí. Nechtěl, jeden vezme jim. To já se můžu dávat hned, šatny mám, výbavu, i co si věnem. Jen ten, že jim schází.